kala mo jidana hom turi cellal muni aduna he e andu ko selliko fo wattinda ko nyaawde cellal ma soggat ma ko nyaaw kala kom turi do cagatagal muni e cuka muni yo andu dum do woni ko ngeecade woni ko nuddude mo feewde danande e nay wudi jon joni hortade e ko woni cagal lum e ko woni cagal lum ganda e kul huli e cadele ma yalleje e lefte al gabri en moli joni Allah subhanahu wa ta'ala len nyaagi yurmede Allah kisal Allah yowna do ne laadu men Muhammad Muhammad mo ganduda kanko tindini lenyul makko o halani bi yobe keblano nyalaama sakketo dum woni yobe keblano to wattinte to woni battane to o do aduno kanko annabi sallallahu alaihi wasallam awa o wurta no hirjinani yimbe nangude aduna he len nyaagi yurmede kisal yowone yimbe galle makko e sahaba e makko ha nyalawmo ganduda nyalawmo ñene ganda sawdin be sedanti ñene fuymi darnate yesu jumaa subhanahu wa ta'ala so dum min jeba la gande o do aduna ko galle ganduda e guru ko galle mo ganduda ñibaani wona nokku kebl wona kel nokku chaasetedo ganden aduna ko pom tan wona nokku ganda ñibeteedo aduna ko no galle ganda e guru wona galle weltare ganden aduna woni hen ko ento wona nokku ganda duumade kala ko jiida aduna ne hesdi andu joni joni ko rappata hidda kala mo jiida hen ko ko laami joni joni laamun ya wayno meeda laamade kala mo jiida hen ne teddi ko ko hoyata kala ko jiida hen ne heewi ko ko famditte kala mo jiida hen ne wure ko ko maayata kala mojjere ne jiida hen e jam ko ko faatato ko ko bocitto woni goddo wi aduna way ganda way tan kono koydol daani dini walla ko buuri tan jahori woni no funnaanga ha joni o ettoyi hirnaange dum non kala neddo jom hakkille gay awa pamdo pindo aduna fundata dum homtata dum sahiri hayatun sari'atul fana'i qaribatul infidaa ta'idu bil baqa'i thumma tukhlifu 'inda al wafa' fanzur ilayha fatatakhayyaluha sakinah mustaqirra wa hiya tasiru sayran hasisa وتطوي الأعمار طيا عنيفا ولكن الناظر إليها قد لا يستشعر حركتها فيطمئن إليها فتسرعه أوثق ما كان منها من الجاب الله سيمبام ما ينغان دنغور نمي الأدن نجل على فوف نفوتي خنمو ياو دقاس جفوف على نغور نمي أدن سن ندري كوي يود دون جون جون أدن سفدني ما كاكد دوتو دو عندي كو غلون دوتو نيان فدوار sa ndari aduna a sikki ko ko deji ando aduna o dejani aduna hol mun yaawde woni ko yaade woni ko heñaade woni ko yaaccade won tan ko taggude ngurnam ma no heewiri doole no taggira ngurnam ma doole tawa ana paamani sa ndari non cikka ma to bayda tinata no dogirta ndani kibinduda koloda dum woni aduna fukkuma limmat nokku foto burunda holaade cikkunuda do awo ko don ngurdo cikkunda ma to ada boy ada do ta ko don keddotoda قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في ذا الخلق من يسمع كم واثق بالعمر أوثقته وجامع يذهب ما يجمع وجامع بدت ما يجمع أدنان إيونا إن حالة إن إيونا حالة إن تاوي غندا يتغور ألا ندمو إن هدوكو أدنو حالة نيانا ففكو أدنو ويهي ونقل بني آدم نغولي كوكو جوتا ربالي كوكو هيا وتنغورنام نكم دوم دين حالاري caggal mum pirtumi on aadi heewi neɗɗo nona rinda e oɗo aduna no jiira na rendina awa aduna wi komi caritoɓe ko rendinta ko foof ɗum waɗi goto e hukama en wi ala ayyamu sihamu wannasu ahdaf wal waqtu yarmika kulla yawmin bi saham wa yahrumu bidatan minka wa anta la tashur fama baqau jismika maa nabli llayali wa sihami l ayyam ولو كشف لك الغطاء لكرهت مر الساعات التي تسر بمرورها ولاستوحشت من وقع تلك السهام في جسدك ولكن السلو عن غوائل الدنيا او وجه دعم لذاتها وحجاب الغرور اسدل على ما يزعج منها يقيم بفهم بوين غندي ادنودو نالدي دي جيتني بن ندي جماجي دي ويكون كورني oyi ko bani adam en goni dakkoji ɗi kañum goni ko toɓɓete ko oyi waktu mo jiiɗa fo ina ɓenna e dow ma andu gonɗa koye toɓɓede aɗa fiya kure oyi kol fo yanda koye hettere ganduɗa e tergal ma an tawa accinani kala ko hedde terɗe ma he woni koye fiyare ñande ɗum hiɓɓidi foof woni an ñande muna yalti aduna o e sangaji e ruji di beltotoda e ben no golmundi e di gonde go e taggure ngurnama an atinani joni non ala fo ko adani himbe weltindade aduna sona abbaade komte aduna de wallahi hebde dakameji gondi hendi e wirgal lako yurtina e do ganduda ko woni gongonga aduna ko dum adani himbe hebe wasde famde wa man yahmadu ad-dunya li'aishin yasurruhu fa sawfa al-amri an qalilin yalumha idha adbarat kana ta'al mar'i hasratan wa in aqbalat kana katiran humumha goddo wi kala ga jittudo aduna batte aduna ma hanne weli batte ngurnama adani mi hen o wiyam mi woniri ganduda Allah boyata joni joni pella aduna nyinga aduna o wi aduna ko dani tay runkitima bani adama nimsa hankadi yo kanyuma ala ko hebi hen tay kadi aduna arema hono mun hewde himmeje ngojaji fofa ala walamma alima ahlu al-fadli wa annaha anna Allah azza wa jalla qad ahana ad-dunya wa lam yardaha jazaan li awliyai وأنها عنده حقيرة زليلة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهد فيها وحذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زهد فيها وحذر أصحابه من فتنتها أكلوا منها قليلا وقدموا كثيرا وأخذوا منها ما يكفي وتركوا ما يلهي لبسوا من الثياب ما ستر العورة وأكلوا من الطعام ما سد الجوع duwone sen jeebi yimbe jom ganda gandal yimbe jom bural jom haqqillaaji sebbe gile de be gandano joomira subhanahu wa ta'ala kanyum ni jasni aduna wonno wadani aduna ko heddoto kadi Allah jabaani kadi yobde maccube makko jaa makko be aduna wi ina famde o yobani be hen du wadi kambe be nangira aduna ko hunde jasni ko bennata be gandina Allah sallallahu alaihi wasallam ruudi ma aduna rentini sahaba makko fitinaaji gonde aduna ne be gandano dum be nyaami hen seeda ko buri hewde be gardini yeso be nangi aduna he ko ina hejabe be goppi hen kala ko ina soklina be be borne aduna he chomjugo ina sura al-awraji mabbe be nyaame hen nyamde ko ina ta hegeji mabbe ko heddi ko be denti wa nazaru ila ad-dunya bi'ainin fahisa fa'alimu annaha faniya wa nazaru ila al-akhirati fa'alimu annaha baqiya فتزودوا من الدنيا كزاد الراكب وما بقي عمروا به الآخرة ثم تفكروا مليا في أمر الآخرة فارتحلوا إليها بقلوبهم قبل أن ترتحل إليها أبدانهم بيدون جاب الله حقيقة ان بنداري أدونا بنداري داران دي تسكتو دو جمها كل بنغان دي أدونا دي كهد دو تاكو بنداري لاكر بنغان دي قطون تيجو وني بطن دي قطون وني تبو آياتي dunnon be bamin jobaari aduna he be bami hen jobaari aduna bami hen hakke ko neddo gondo wayaase e dawol ina baman jobaari ko heddi ko be mahiroy dum laakar mabbe be miiji bangal laakar o be ngeggi laakar he be ngeggini hen berde mabbe bu idina terde mabbe ngeggata hen dum wadde mi inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا جياب الله الله إن جوغي جياب الله جوج بفام بفين ب كم بتشيري أدنى بكل فتنة بين دين تيما بين داري أدنى بين غند أدنى كي يكون دنت لو كي يغور دو وانا دو وين غند دا خدور دمون بين جي جي أدنى بين بدي غند دا بين بدي أدنى كودم لغير هيوي بكدي ما هن هيوي بين جولي هن kambe no be jetti golleji mojji be badi laade be pawedo lugger hebe taccuy o misli hada awsa an-nabiy Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma fa qala kun fi ad-dunya ka annaka gharibun wa abiru sabil kharajahu al-bukhari dum woni tan jeewi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ko hon dum do woni ko wasi goto e sahaba makko bi tedo Abdullah ibn Umar o wi on waye aduna he kono anka tumaranke ni ga garodo nanda benna holno ganda garɗo tan ina yawtani eyyi woto wi aɗa hoɗa e aduna he woto wattu hakkille ma e heddade e aduna ɗum waɗi kanko Ibnu Umar o jaaɓi oɗo wasiya golle ɗe haala ka foof fawi hen kanko wiyanno so hiiri o wi sa hiiri wattoto woto fad subaka sa kanne subaka tawi moto ɗamino kikiɗe ɗum waɗi sen ƴeewi kanko oɗo kadi Ibnu Umar o awo ko ni kamɓe sahabaɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe mbanore hen tan woni goɗɗo wi famal li nafsika salihan ya sahi كيف البقاء مع اختلاف طبائع ومرور ليل دائم وصباح تجري بنا الدنيا على خطر دمنا جاد الله بيلسنديدو جيجيدو كوني غولن هارما ganda o do aduna heddaki do kala go cirngi nanda gillo aduna ko do ngoppata ganda heddota ko no jamma o do heddorta ko ni no nyalawma o heddorta ko ni nyalawma nyalli ha hiri tan yaad so jamma ari ha weti ran ganda dawan yehi awa anna ko ni ngardata benna din non jado Allah ganda ko goddo wi tajribina fi lujji bahrin ma lahu min sahilin abadan wala dhahdahi faqdu ma'aribakum ajala innama a'marukum safarun min al-asfari ganda aduna huccini men tan ko luggere adi ya tan gonda tan ko yaada de yolo yo tawa anda awa luggere nani ganda pok pok la mala hen saka fonga dum non jabe Allah goddo fo yobam haaju mun ko degi do leedi he wala ko mojji watta hakkille mun yaso ganda ngurna men dam do way tan kon dan gal way kono dawul dani do wadi kambe be do sahabaabe ko ni do wala nabi sallallahu alaihi wasallam ko dum won ko holle dum non jabe Allah sa jeewi goto mabbe kambe be do kambe sahabaabe non be bayen kinade kambe ngoni ru'yatul fadli e kambe ngoni ganda yimbe jom bural en aw goto mabbe fo jeewanno ko goddo o buri dum mojjudu ko ni be ngoni ron aduna he do woni kambe be do woni be sahabaabe annabi sallallahu alaihi wasallam Allah taginala do mun tagibe kadi subibe no suburinala ni nono suguribe no suguribe be gonde nelaado makko sallallahu alaihi wasallam kambe won leñul annabiijo fof kambe buri ganda diggande hen annabiijo kambe buri diggande hen Allah quluba abarul ummati quluba wa azkaha a'mala neddo fof kambe buri mojjude golle wa asdaquha lahja kambe buri wawde halde gonga kambe be do ngoni kambe yimbe la yuhibbuhum illa mu'min wala yubghiduhum aw yantaqisuhum illa munafiq yidata sahabaabe annabiijo sona gonginndo Allah haqiqa ko non kadi anyataabe sona nafiqi kala mo jiida kay in anyi sahabaabe annabiijo sallallahu alaihi wasallam ayi nafiqi ha tengti kay horeebe sahabaabe Abu Bakr en Umar en Usman en Ali en mo jiida na anyi beedo kay woy joomun na yurminen annabiijo wi law anfaqa ahadukum sen jeewi annabi sallallahu alaihi wasallam yu hayso goto e mon yebi ko fotino hayre uhud de ni fo kange kali sakima hebata hay feccere nifga mobe cakkino hanki do wodi be Allah joomira subhanahu wa ta'ala manti e der qur'ana o manti hay arobe cagal no be wi walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana Allah wi arobe cagal sahabaabe kan du onobe be Allah manti ben Allah wi be nyaagi yo Allah yaafo be yaafo muslima be inobe nadde dinil islam be imanagal be nyaagi Allah woto Allah wade berde mabbe he ngagnu nganda sahabaabe beedo dum non tawi ana wadi ada anyi sahabaabe bonde Allah wi biide kande biide ko wala tajal fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim do wori kambe ngoni idha fa'alu fa khairun nasi fi'lan wa in qalu fa akramuhum maqala kambe sobe ngollino golle fo kambe buru mojjude golle sobe kali kan do fo kambe buru teddude haala goddo wi humur rijalu wa aibun an yuqala liman lam yakun fi zayyihim rajulu ebe kambe ngoni worbe kambe kani mantede ko ayiba ni neddo goto mabbe wiere goddo wiyena wane manaqibuji ina roke nganda martabaji do kam ni wala bayano sahabaabe gollani ko be golluno ko fe heban hay feccinde feccere mabbe manaqib ma jettena fawe do beedon wa yuhal muslimuna jabe Allah kulen joomira subhanahu wa ta'ala sen jeewi goto ganda e sahabaabe o do amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kanko meedi nelande gorko biete do Abu Darda o yi aro wada won governor to biete Dimashqa sayhi ton jangina bi dum on leedi Siri do Umar lomtinde kanyum wonno ko Madina o nili o do Abu Darda yo yaato Siri to wona ton ha joni hono governor makko ni yo won ton jangino o wona ton pamno o dina won ton almami kanyum julnata be فلما بلغها وجد الناس اولعوا بالطرف ndew ari nganda siri damas ndew tawi yimbe be pakitini e bangol aduna heno feewi wan ghamasu fin na'im be muti hankadi abena ngumpo e der neemaaji fa halahu zalika dum non hulbini mono feewi dum non soklini mono feewi kanko Abu Darda wada'a an-nas ila al-masjid fajtama'u wa noddi yimbe be foto miside be dendi ton fa waqa fihim fa qala kanko Abu Darda ndew dari hakkon yimbe be o wi ya ahla dimashqa أنتم الإخوان في الدين والجيران في الدار والأنصار على الأعداء يا أهل دمشق ما الذي يمنعكم من مودتي والاستجابة لنصيحتي وأنا لا أبتغي منكم شيئا فنصيحتي لكم ومعنتي على غيركم ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون وأراكم قد أقبلتم على ما تكفل لكم به الله عز وجل وتركتم ما أمرتم به ما لي أراكم تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتؤملون ما لا تبلغون لقد جمعت الأقوام التي قبلكم وأملت فما هو إلا قليل حتى أصبح جميعهم بور وأملهم غرور وبيوتهم قبور ɗum noon kanko Abou Darda nde men khutba makko nde rendini ɓeeɗo yimɓe ko haalani ɓe o wi e hemon yimɓe Dimasque ɗum woni yimɓe Damas ɗum woni leydi capital Syrie hannde o wi e hemon onon goni musiɓɓam enen jiidi banggal diine ko onon goni hoddiɓam kadi e ngooɗo wuro ko onon goni kadi woni walloɓe mum so mbeɗa haɓa e añɓe ɗum woni mbeɗa haɓa e añɓe diine l'islami heefreɓe ko onon goni walloɓe o wi e hemon yimɓe Dimasque hoko waɗi hoko haɗi mon yidde kam walla notade ko kalanmi mon ko mbeɗa laaɓana mon reedu ko haɗi mon jaabade o wi kadi ina jeeya ko ɓuuri hawnade min ko namnimimo ko kalanammi on ko mi wiyani yon joɓam hen eyyi kaliranmi on tan ganduɗa so golli ɗum ɗon alhamdulillah awa ha joni min ala foof ko ganduɗa pawmi moon yo mbaɗanam walla yon dokkam ko gonga tan kalanmi on o wi mali ara ulamakum yadhabuna holi batte mbeɗi ya anduɓe moon nana maya nana gusto kono majjuɓeɓe ha jahani janggo wo juhalakum la yatallamunana waya handen wa arakum qad aqbaltum ma takaffalakum bihi llahu azza wa jalla o wi mi yi oɗon jiira oɗon cirginani oɗon dadani hunde nde allah ganduɗa defi allah defanimi on arjigaji mon ɗi allah wi kañum woni ñamminowo woni jarnowo jomirawo subhanahu wa taala yamiri men ko yandewo allah allah wima khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun allah rewni hen wima uridu minhum min risque wama uridu an yutimu inna allaha huwa arrazzaq o wi allah ganduɗa ko defi ko on jeehi on girbodira ɗum oɗon jiira ɗum awano keɓirɗon foof oɗon jiira oɗon muuko keɓɗon foof on cerdata ko dagui e ko harmi on gonda joni kadi on goppi kadi ko allah yamiri ko o wi ma la arakum tajmauna ma la taakulun hoko dañi kam mbeɗa yiya oɗon ndendina ko on jogorani ñamde ndendina aɗa yenana ɗum ɗo kaya feccinta gaynude ɗum ɗo o wi oɗon koɗa kadi ko gonta rappinde oɗon maha koɗorɗe aɗa yenana ɗum ɗo an hoorema awa juuɗe ko juɗɗa balɗe ko foof ɗum ɗo kam aɗa andi a rappinta ɗum o wi hoko dañi moon oɗon oɗon jortinde on keɓata on peccinta heɓde aɗa ɗaminikay heɓde duuɓi temedde walla duuɓi capanɗe kewɗe aɗa ɗamini ka jogorani heɓde aɗa jogui projet ji aɗa ñanna ɗi ka e ganiddaɗi o wi laqad jamaati laqwamu allati qablakum wa ammalat o wi ganduɗa yimɓe idino e moon ɓe nde ko nimbano ɓe ndendinino ha heewi ɓe keeɓi yalaji kewɗi ɓe jorti honde maɓe dañi ɗum ɗo e ɗum ɗo wi kono ɓooyani ha kamɓe koɓe ndendinanno ko e koɓe pewjanno ko fof wonti halkare koɓe cikkuno komo nde koko mere cuuɗi mabɓe ɗi gonti guenale gonti gabriji o wi hadihi aadun ya ahla dimasque o wi nani leñol aade oɗon gandi ko ɗo wonno so on ƴeewi seraji dimasque fof ma on ji koɗorɗe mabɓe kaaƴe ɗe ɓe cehannoɓe naata hen o wi ɓe ndendini jawɗele ha aduna o foof heewi o wi joni koɓe ndendinno ko fof hol jaɓowo sodde ɗum tan buɗɗiɗe junggam hay goto jaɓata fa jaala annas yabkuna hatta sumia nasijuhum min kharije lmasjid kanko Abou Darda nde waajiɓe nde yimɓe goni e woyde ha ganduɗa bojji mabɓe nana caggal misiɗo to ɗum noon jeyaɓe allah sen ƴeewi ɓeeɗo ko ni kanko ɗum ɗo woni ñalɗi mbayliti ha kanko amirul muminine Omar hoore mum yeehi toon o yeehi ƴeewtoyaade ha joni gouverneur makko gonɗo cham biyeteɗo Abou Darda fa zara sahibuhu Abou Darda fi manzilihi leylan fa dafaa albaba fa ida hu bi gayri halq o yeehi noon galle Abou Darda ƴeewi Omar ne yaha naatoye galle gouverneur makko Abou Darda o ari o ñoƴƴi baafal ngal o tawi nde ko hay sokorde ala hen hay beddal ko sukirte ko ala hen summa dakala fi beytin muslim o naati galle o fof ganduɗa foyre ala hen koye niɓɓere la daw a fi falamma samia Abou Darda radiallahu anhu hissa nde Abou Darda nani ha joni dille makko qama ileyhi on yeehi hucce makko warahaba bihi on hankadi bismimo summa jalasa arrajulani yatafawadani l ahadis mi jooɗi hankadi ɓe jewta e nder niɓɓere kunus wa dalamu yahjubu kullu minhuma an aynayi sahibi eɓe jooɗodi kono hay goto mabɓe yiyata goɗɗo o fa hassa umar wa sad abi darda fa ida hu barda kanko oɗo umar woni membaɗe omo ƴeewa to Abou Darda leeli tuggiɗo o tawi nde kako jowre leeli tan on joowi ɗon ina tuggi hen o ƴeewi kadi ko on wirti ko o tawi gadi ha joni ko ganduɗa ko jarende tan ina joowa ɗon o ƴeewi ko on suddi ko hono mum jangde sam en to ina jangui no fewi o tawi on ina jogui ɗon ha joni ko hunde sañade tan ala foof no wayi ala ko nafata e jangol sam he hay batte kanko umar wi rahimakallah alam ubassi aleyka alam ubasi ileyka o wi eyhima yo allah yurbuma Abou Darda o wi mate min kam mi yajnani e dowma mate mi yoɓatama ka gouverneur am mate ko gaddantumami ko mate a yiyani walla ko neldanmami ko mate yettakima Abou Darda jaabi umar o wiya tadkuru ya umaru hadisan haddathanahu rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam o wi umar mate ana siftorta hadis mo annabijo mien no yewtande men qala wama huwa wi holon hadis o wi annabijo mate o wiyani alam yaqul liyakun balagu ahadikum min addunia ka zadi rakib o wi annabi ji meeɗi wiide jooɓaari gooto e mon de e dow aduna he yowaati noon jooɓaari ɗi awa bakkiɗo bagasil mum ina waɗa e ɗangal ina e wayas ni. O wi fa maga fawalna badahu ya Umar. O wi Umar, hoko mbaɗɗen caggal annabi ji sona e ndindini ha heewi. Ye oɗo foof famɗude kakon koni woni ko woni wiide kamɓe ko ɗum ɗo woni gooƴa maɓɓe. Fa baka Umar wa baka Abu Darda, kamɓe ɗiɗo foof ɓe gone wayde. Wa ma zala yatajawabani lbukaa wa najiba hatta tala alayhim alfajiri, ni ɓe keddi ɓe gooya ɓe ƴekkita ha fajiri wiye teddo maɓɓe. Wa maratil ayamu kudman o twaffa Abu Darda radiallahu anhu, koni heddori ha Abu Darda koni woni maayi ganduɗa oɗo nokku. Ɗum noon jeyaɓe Allah, gande joomiraɗo subhanahu wa taala ko wiye nder qur'an ko ɗum ummatako. O wi tilka daru lakhiratu najaluha lilladina la yuriduna uluwan fi lardi wala fasada wala aqibatu lilmuttaqin. joomiraɗo wi ay galle lakara o kay, o wi waɗan ɗum ɗo ko jeyaɓe Allah ɓe ganduɗa jiiɗa fakitinde mawni kinade towanade dow leydi he mbatta hen bonande. Allah wi battande moƴƴe gowde ni hulɓe Allah. Wa al hada illa asaru min asari tarbiya, ɗum ɗo ala foof ko waɗi ɓeeɗo dani sona heddade needi annabijo sallallahu alayhi wa sallam. sen ƴeewi Abdoullah ibni Masud radiallahu anhu qala, o wi annabiu sallallahu alayhi wa sallam meeɗi ɗanade dow sekko walla dow kaɓte. o wi fa qaama wa qad asara fi jambi, annabijo ummi batti mum ina e ha juna terɗe makko he kanko sa kanko annabijo. wulna kamɓe sahaba e mbi ya rasulallah law ittakhadna laka wita, qala mali wa lidduniya ma ana fi dduniya illa karakibin istadalla tahta shajara summa raha wa tarakaha, rawahu tirmidi wa sahaha. kanko annabiu sallallahu alayhi wa sallam nde ummi ɓe ji batte mum nayi makko noon, ɓe mbi annabijo hokko haaɗi, a ƴeewata min ƴeewanma tan nokku ganduɗa belɗo lelaɗe mi delɗa hen taw ɗum ɗo battinta e ma. annabijo wi hooli min hooli aduna. o wi mino mi wayani aduna sona ko baɗɗi tan ina yaaha awo ha ɓooy ara les lekki ɓuuɓki ganduɗa jooɗi hen foofti ha ɓooy ummi nan yaaha woppi lekki ki e ɓuuɓri ndi foof. annabiu sallallahu alayhi wa sallam wi koni ibadallah inna zuhda fi dduniya matluban lima yabasuhu min attafarugi il amali salih, eyi ganduɗa yanki e ustade yani ganduɗa raɓɓiɗinade e aduna he ko hunde yiiɗande wonno ɗum wurtatama ko ha joni daña yewtirande ganduɗa dewal Allah e golle moƴƴe e heblanade ñalawma sakketa. ko ɗum ɗon kadi wurtatama e haɓade welsindare e wonno yimɓe heɓe ganduɗa addan ɗumen welsindare awa ko yidde aduna o ko yidde hebbinde ɓuur ɓurtodiral awa e basodiral e rewidade weli fittali ha joni e tuyoji mum e rewidade ganduɗa ha joni dakameji giwoji ɗon ɗon joni. non jeyaɓe Allah, gande joomiraɗo subhanahu wa taala awa holli tan aduna o kay awa yimɓe ko gaari hen goni koye waddude kursi koto laakara to ko toon ganduɗa andete gagniɗo e daɗɗo. goɗɗo wi saw fa tara idan jalal hubaru a farasun tahtaka am himaru, joni yimɓe gon tan koye dogde nan jaaha poussiére nan ummi dow joni ma yimɓe jotton ne ganduɗa tawi koye puccu garɗa walla koye gorba garɗa. on goɗɗo wi rufata lana fi sayri alamu saadati wal huda ya zillata alhayrani. o wi ko niɗi joomiraɗo subhanahu wa taala holli men sahaba e makko nelaɗo e sahabaɓe nela e makko e nela e makko annaba e makko foof no mbano e golle moƴƴe ɗe gollanno enenne wiya ko yen ndew hen ƴeewen kamɓe hono ɓe mbanno. goɗɗo wi fatasabaqal abtalu wabtadaru laha katasabuqi lfursani yawma hirihani, jeyaɓe Allah heɓe mbaddi ada e tawhid e nanggude aguide celluɗe e nanggude golle annabiu sallallah alih wa sallam awa e gollude golle moƴƴe mbaddi hen ida. ko noon goɗɗo noon goɗɗo wi aqulu wayna fi diyari mo khallafun ma shaklihi ya khaybat al kaslani, jeyaɓe Allah woɓɓe nan toon keeli juuɗe e koyɗe jooɗima ɓarfiniɓe gollanani lakara hay batte awa cikki aduna ona keɓa ɗum ndewi aduna na mbaña ina tuufo donki heɓde. ɗum woni goɗɗo wi ndawa perde ndawa coynam neɗɗo ganduɗa gamanɗo dewal Allah e diine Allah. ila kam za takhallufi wa tawani wa kam hada tamadi fi tamadi, hoto ɗum ɗo oɗo ganduɗa nde ɗo mayde ɓandu e ndu ɗo yadirgol caggal hande banggal diine, hoto ɗum ɗo jogori hadde e dowandade dow fenade e wiide kañum tewi waɗi boneji waɗi bidaji waɗi surkuji ya ganduɗa ɗum ɗo hono jogori gasi jeyaɓe Allah. goɗɗo wi innal hawana himarul bayti yalafuhu wal hurru yunkiruhu wal filu wal asadu, jasir je hedde caggal ina anda kay jaɓat ɗum tan ko mbabba, ene mbiyat ɗum ɗo kay ko mbabba tan jaɓata ɗum ɗo. ɗum noon kala neɗɗo dimo kala neɗɗo ganduɗa ko wiyete dimo ina salo ɗum ɗon, hay ganduɗa ñiiwa e mbarode foof jaɓata jasnede e nawede caggal e yewede e waɗede ganduɗa gueɗe jasɗe. ɗum noon jeyaɓe Allah, hasanul basri rahimahullah kanko wiyatno lam yazay leylu wa naharu sariaini fi naqsi l amali wa taqribi l ajal, o wi aduna o sen mbi changi changan jammana wanone way ñalam wano ko noon tan way awa koni won tan ko yaade ina usta gurnameji yimɓe ina ɓaɗin laji yimɓe. o wi hay hata kad sahibna nuhan, o wi koni en ji ganda jamma nyalama wonde nuhu hanuhu yehi mayi onon wondire aada ha aada en jawti non wondire samud ha samud yarti hono foti ganda sekluuji no fa dubi temedde nani dum do fo ko jamma nyalama rewi hen ganda joomun en fo jawtuyi dum non je Allah goddo wi ayna ahlu diyari min qawmi nuhin summa aadun min ba'dihim wa samud bainama alqawm fi namariq wal istibraq afadat ila turab alhudud kam sahihin adha ya'ud maridan wa huwa adna lil maut mimman ya'ud dum non hoti yimbe ganda honnobe aduna he adan galleji nuhu en hoto goni hoto ganda kodorde aade en hoto goni hoto samud en ganda kodorde mun en batteji mun en goni don to be gonno e ganda jegana yuje bertanteji purde gremaaji fof kono fof wattinduya koy les leedi to e der luuf ndufri e der gasde ganda kabriji heewi neddo celludo hay hunde wandani yehi ni salminoyde ganda neddo nyawdo awata anda mo salminoyda kanyum ganda an irito joomun mayde du wadu Umar ibn Abdul Aziz meedi wi ala inna dunya baqauha qalil wa aduna haysu ina heddo ko heddoto hen ko seeda wa azizu ha zalilu wi teddudo aduna ko ko hoyata wa ghaniyu ha faqir gewde hen jawdi ko ko wasata wa shabbu ha yahrim mun jida hen sagatana nyaajo en liija ganda batte cagatagal mun ko ko naywata ha ogusina wa hayyu ha yamutu gurdo ko ko mayata wa ifala yahurnakum iqbaluha ma ma'rifatukum bi su'ati idbariha o yidum non batti dum non wata aduna homto monde batte arema huccema an yenna ade yenna aduna mun yaadu run kitade ala wa yafal maghrur man ightarra biha wa ni punta da komta da kay ko ummu aduna homti fonti aina sukkanu alladhina banu madainaha hol ganda honnobe aduna ma gure mawde nanten hol idnobe maade be hotobe ngoni wa shaqqu anhara hol idnobe asde chaale dow leede hotobe ngoni wa gharisu ashjara hol idnobe lorde leede le ganda dow leede le helede hotobe ngoni wa aqamu fiha ayyaman yasira horatuhum bi sihhatihim ben ngoni no aduna he nyaldi seeda ganda batte be celluno dum don homtibe batteɓe coftuno ɗum ɗon homtiɓe ɓe mbaɗɗi goofe mbaɗi bonandeji fa maɗa sana turabu bi afdanihim hono leydi dufundi hono waɗi terɗe mabɓe ɗe hono ganda jarende waɗi ganda ɓalli mabɓe ɗi waddidano bi idamim hono gilli mbaɗi ha joni ƴiye mabɓe ɗe wa ausalihim e taƴitine mabɓe e jogitirɗe mabɓe fa ida mararta bihim fanadihim sa wirtimaɓe ɓe leeli e guenale he ewnoɓe ƴewatawi aɗa heɓa ɗon notatoɗo in kuntamo naadi en wo murra bi askarihim wanzur ila taqarubi manazilihim ya wirtu ganduɗa hewnoɓe konuji e solloteɓe ƴeewa jaaha nodda galleji mabɓe hay goto notatako wasal alayhim ma baqiya min ghina sa yi toon joom jawdi namdoɗa jawdi ndi ko heddi hen wasal faqirahum ma baqiya min faqiri miskine o namdoɗa ko hedde miskinagal mun wasaluhum anil arsuni allati kanu biha yatakallamun namnoɓe ɗemde ɗe ɓe ɗimmirannoɗe hoto ganduɗa hoto ɗum ɗon wattidi wa anil ayuni allati kanu fiha yanzurun guite ɗe ɓe dardannoɗo hoto ɗe goni wasaluhum anil juludi raqiqa wal wujuhi al hasana wal ajsad namnoɗaɓe ha joni ganduɗa ɓalli netiɗi e jeese joɗɗe ɗe e ganduɗa ha joni terɗe nemiɗe ɗe hoto ɗum ɗo hoto ɗum ɗon wattidi albasuɓe fi manasil khulud ƴewa ɗum ɗon hoto ma sanaa biha didan hoto ganduɗa gilli mbaɗi ɗeɗo gueɗe foof albasu fi manasil khalawati wal falawat albasa alleylu wa